1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh, Olix. DJ Young, I like you. Hello, hello, party people. Salutare, salutare, bine v-am regăsit. Dacă e joi, e weekend la noi. It's the weekend. Yeah. DJ Young și Olix împreună cu voi până la 10. Timp de 3 ore ca în fiecare seară începem petrecerea, pentru că la Kiss FM în fiecare seară este party. Foarte tare. Kiss Kiss in the Mix, avem No Sleeping, Radio Killers Remix pentru Corina, o variantă care îmi place nou foarte, foarte mult și merge bine și în cluburi. Urmează o surpriză, o piesă No Notes, un remix No Notes. Hai să spunem despre ce e vorba. Băieri Bibescu vs. Don Baxter, Dan Spătaru se numește piesa, tocmai am primit-o de la băieții de la Ha Ha Ha Production. Dar nu e vreun remix sau vreun cover sau vreo chestie după Dan Spătaru, o să vedeți despre ce este vorba. După care ne întâlnim cu Shakira, Loca, Alessandro Vinai, Bootleg. Începem nebunia, avem de registrurile voastre 0722 20 60 20. Și desigur facebook.com/KissFM România. Începem în curând de registrurile. Iar puțin mai încolo, invitată live în studioul Kiss FM, Ellie White, cu lansarea noului ei single. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix. Dan Spătaru n-a murit. Dan, dan, dan, dan, dan.

Yo, kiss, kiss in the mix, ha. Yo, kiss, kiss in the mix. Yo, Shakira, loca. Crazy, but you like it. Varianta Alessandro Vinay remix. Inițial ziceam așa cu cei de pe Facebook, i-am întrebat ce stare le dă în general o zi ploioasă, ca asta cel puțin în București a fost o zi oricum foarte, foarte ciudată. Și cei de pe Facebook au zis că zilele ploioase le dau stări nasoale, plictiseale, așa. Am zis, bine, la 7 atunci mergem și ne culcăm. Din contră, la 7 a început nebunia, a început petrecerea și avem primele dedichisuri chiar acum la 0722 20 60 20. Să vedem ce zice lumea acolo. Aș dori și eu o dedicație pentru Simona din Cluj cu mesajul fă-te bine din spital și hai acasă! Hello băieții, Roxana din Dâmbovița și vă rog să dați piesa Snoop Dogg și David Guetta, Sweat. Pentru iubitul meu Cornel, prietena mea cea mai bună, Tina, și pentru voi, pup mult, pupăm și noi. S-a notat acolo, salutare băieți, vreau și melodia Alexandra Unguran, I Need You More, pentru iubitul meu Marian, e ziua lui astăzi, vă pup dulce, este Crush cu Alexandra, o să punem piesa ceva mai târziu. Hello, vreau să dedic toate piesele iubitului meu cu mesajul fii mai bun, vă pupă Gabi din Creva. Păi dacă erau Gabi, lasă-l. Te rog, Alexandra, Stan, Get Back ASAP pentru toată lumea care iubește Kiss FM, Dea din Bacău. Continuăm cu Raluca, Out of Your Business. Dan Bălan vine cu Chica Bomb, Vinotech Extended Remix. Și avem I Can Live Without You de la Adrian Sână și Beverly Brown, un remix pe care s-ar putea să nu-l știți, să nu-l fi auzit până acum, un remix primit de la Alexino. Continuăm nebunia, continuăm petrecerea, avem puțin mai încolo, dedichisuri de pe facebook.com/kissfmromania. Vom da chiar acum startul pe facebook.com/kissfmromania, DJ Young va posta acolo. Voi trebuie să lăsați dedichisurile la postarea lui DJ Young, o să le citim în fix 12 minute începând de acum, adică după cele 3 piese pe care tocmai vi le-am promis. Derechisturi scurte, haioase și fără să vă repetați. La postarea mea, dăm startul chiar acum, 2, 3 și... Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Out of your business. We'll be right back. Cristina Mix. Am avut I Can Live Without You, un remix nou la piesa asta pentru Adrian Sână și Beverly Brown. Da, un remix semnat DJ Alexino. Acum e timpul să ne ocupăm de rechisul de pe Facebook, de la postarea lui DJ Young de mai devreme. Bine, să și să intrăm înapoi pe Facebook. Da, să ne logăm. Dar până una alta, eu zic că putem să luăm și câteva SMS-uri. Sau am avut SMS-uri? No, am avut mai devreme. O să vă povestesc eu repede despre podcastul Kiss Kiss Remix până deschide DJ Young pagina de Facebook. I-a datat că la zi de vreo oră, așa, o oră, o jumate, cam așa, pe kissfm.ro/kkm. Hai să vedem de rechisurile. Cătălin spune așa: vreau și eu un de rechis pentru toate fetele de pe Facebook și toți îndrăgostiții. Milan, Alexia, Neața, băieți, să fie pentru voi, pentru Kisomani și pentru iubii meu, Geo, te iubesc mult, băieți, nu fiți geloși, că și pe voi vă iubesc la maxim. Salutări de la Bacău. Alina, Florina, pentru cei mai buni prieteni de aici, să știu, ei îmi fac zilele mai bune cu melodia J-Lo, On The Floor, Gabica, dar să fie pentru toate piesele voastră din seara asta, pentru fetele singure, aștept să mă contacteze că sunt singur și eu. O seară frumoasă și un weekend frumos să aveți, băieți, mulțumesc! Avem Bogdan, Bobby, Bianca, Wanna Feel pentru toți Kisomani, super piesa. Ramona, Anca, Radu, hello băieți, să fie pentru soțul meu Nicu, cu mesajul, îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru mine. Cosmin, Dina, ca de obicei, vrea DJ Project și Julia, mi-e dor de noi. John Pavel, vreau și eu pentru prietenii mei din București, Andreea Bălan, Like a Bunny, rupe melodia asta. Cofaru, Bogdan, salut, man, ok. Cosmin, Dina, vrea și dedicație pentru mine și pentru cei care se dau prieteni aici pe wall-ul Kiss FM. Pe Bogdan l-am mai citit, parcă... Și Dragon, mai avem pentru toți Facebookerii și pentru voi. Mixați la maxim, avem Sava și Raluca, Love You, Gino Manzotti, Remix. Sonia și Deep Central, imediat Hold On și... Noua piesă Musano, Caramba. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Skibiri babiri dubiri wo. Love you. Oh, ಮನೋಹರ ನೀರ ಕಂಠ ಸಾಯಿ ನೀರ ಜದಳ ನಯನ ಗಂಗಜಟಾಧರ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಗಿರಿಜಾಮನ ರಮಣ ನಟನ ಮನೋಹರ ನೀರ ಕಂಠ ಸಾಯಿ ನೀರ ಜದಳ ನಯನ ಗಂಗಜಟಾಧರ ಗೌರಿ ಶಂಕರ In the mix. Și cea mai scurtă, de altfel, una dintre cele mai scurte piese ale momentului. Un minut și 15 secunde. Da, no, ziceam hai să vorbim repede că se termină piesa. O așteptăm în continuare pe Ellie White, care momentan e prinsă prin trafic, dar o să ne întâlnim cu ea în câteva minute. Totuși, până atunci, hai să vă spunem unde ne întâlnim în weekend, unde petrecem în acest weekend. Sâmbătă, adică peste două zile, DJ Young in the mix, la Kiss Kiss in the Mix Party, se întâmplă la Scena Cafe în Galați. Iar partidul Kiss FM, ediția 181, începe mâine seară în club La Scena din Slatina, iar sâmbătă ne vedem în club Liquid din Sibiu, de acolo o să și transmitem live. Sâmbătă noaptea de la miezul nopții! Facem o scurtă pauză și în câteva clipe ne întoarcem cu încă 3 piese mixate și să sperăm că Ellie White ajunge în studioul Kiss FM, pentru că în București plouă, toată lumea și-a scos mașina, toată lumea e Bucureștiul un fel de parc auto. Care stă, nimeni nu se mișcă, da, așa arată traficul din București. E foarte, foarte ciudată a fost vremea astăzi. Nimeni, toți cei care de fapt au plecat de acasă de dimineață au plecat scurt, pentru că era foarte, foarte cald. Ei bine, acum după amiaza, eu care am plecat, recunosc, un pic mai târziu de acasă, am plecat cu umbrelă și sigur că a fost la fix. Pregătit cu tot pachetul. Da. Revenim în câteva clipe, cea mai bună muzică, la ascultă la Kiss! Kiss FM, where the real idols play. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Începem cu Rapture de la Nadia Lee. Ne întâlnim imediat cu Narcotic Sound și Dansa Bonito împreună cu Christian D. Și apoi așteptăm să vină Ellie White. Să lansăm piesa în premieră noului single, cel de-al doilea, Power of Love, o piesă în engleză. O să ascultăm, de fapt s-ar putea să o știți, piesa e lansată de o săptămână, cam așa pe net. O să-i facem astăzi premiera oficială. Continuăm mixul Nadia Lee, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss Kiss in the mix. Yo, e joi, e weekend la noi. The night I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then you left, slowly moved right in. All this time, this fire even more. No telling where we will be next. Surrender to your rapture. Boom, boom, dança bonito, boom, boom, move tu cuerpo. Ok, Cristian și Christian D, Dansa Bonito. Uite că a ajuns și Ellie White în studio. Dar înainte să-i spunem bună seara, trebuie să apăsăm butonul verde, tradiționalul buton verde. Atenție, 2, 3 și... Kiss Kiss in the Mix are... invitat în studio. Hello, hello, bună seara, bine te-am regăsit. Bună seara, bună seara. Hello. Ce faci cu traficul din București? Ai obișnuit? Să știi că încă nu. Nu s-a obișnuit? Chiar m-am enervat în această așa minunată zi. A trebuit să fac o oră până aici. E normal. Să știi că în multe zile faci și mai mult. Ar trebui să te obișnuiești să stai numai în mașină când plouă de la obicei noi stau. Să știi că de obicei stau în mașină. Deci, na. Și asta cu traficul, că numai la noi se întâmplă, este o mare aboreală. În toate țările traficul este la înălțime, așa încât trebuie să ne obișnuim. Ce mai ales în orașele mari. Pe de altă parte, cum ești? Bine, bine, uite, am venit să-mi prezint noua piesă, Power of Love, aici la voi în emisiune și să vorbesc despre anumite lucruri ce derivă din această lansare, să zicem. Okay. Pentru că am aflat, am văzut pe Facebook-ul tău, ați început o campanie foarte, foarte puternică, da, legată de această piesă. Bun, hai, povestește-ne întâi de piesă. Ellie White, Power of Love, e pregătit aici în calculatorul nostru. Cu cine ai lucrat pentru piesă? De ce piesă în engleză? Și nu tot în română. Fanii se întreabă, ne-au întrebat oamenii pe Facebook-ul Kiss FM, dar vreau și noi o piesă în română și a doua. Păi a fost prima, Nu te mai caut a fost în română și am zis că a doua este frumos să facem și în limba engleză, să mai diversificăm puțin. La piesa asta am lucrat cu Laurențiu Duță, mersi frumos, Laurențiu. Ok, îl salutăm și... dacă ne ascultă. Acum așteptăm și varianta extended, Laurențiu, dacă ne auzi. O să vină. Până mâine, da? Nu așa. Laurențiu, ai înțeles? Varianta extended. Bun, ai vrut să lucrezi cu altcineva. La fiecare piesă e bine să schimbi compozitorii, producătorii? Să știi că pentru mine s-a potrivit foarte bine, pentru că așa obții diversitate și mi s-a potrivit foarte bine. Trebuie dovadă acest produs minunat. Ok, hai să ascultăm piesa. Noi am auzit deja cum sună, sună foarte, foarte bine. Și după ce o să ascultăm, stai că n-am auzit varianta asta, asta e pe care o să ascultăm. Acum este varianta finală, e și pe net deja, pe YouTube sau... Este pe YouTube, este pe Facebook-ul meu, este pe tot internetul. Adică proaspătă, okay. E din studio, proaspătă, caldă, proaspătă. Caldă din studio. Foarte bine, jingle de premieră și ascultăm Ellie White, premieră oficială la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, Power of Love. După care povestim despre campanie. Remember Ok, ne-am întors în studio cu Ellie White, invitată la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix, cu ocazia lansării celui de-al doilea single al ei din cariera solo, să spunem așa. Bun, am ascultat piesa mai devreme, acum povestește-ne despre toată campania asta cu Power of Love, care campanie se întâmplă la tine pe pagina de Facebook din când te-a văzut? Păi mie îmi place foarte mult să cânt despre dragoste și atunci m-am gândit, pentru că single-ul nostru se numește Power of Love, am vrut să văd dovezi de iubire din partea fanilor și așa că le-am organizat o campanie care va dura o lună întreagă și în cadrul căreia vom organiza mai multe concursuri pe Facebook-ul meu, Ellie White Official. Și în cadrul acestor concursuri ei trebuie să posteze pe pagina mea de Facebook dovezi de iubire, poze cu dovezile lor de iubire. Deci nu numai poze cu ei, poze cu, nu știu, cu floricele, cu fluturași. Păi să știi că acest concurs are ca și premii concursuri, are ca și premii, scuză-mă, da? Vacanțe în doi. Deci cred că ar fi indicat să-și posteze poze în doi. Exact, dovezi de iubire cu ei doi, cu îndrăgostiți. Bun, spune-ne despre premii, acum că tot ziceai de premii, care da. Sunt? Premiile vor fi vacanță la Veneția, vacanță în Grecia, un shooting profesional cu fotograful meu, Dan Comăniciu. Bun. Și un premiu special va fi cei care au cea mai multă activitate pe Facebook-ul meu vor avea parte de o invitație specială la filmarea clipului Power of Love. Foarte tare, da. O campanie frumoasă, ai venit și cu două DVD-uri, cu două filme de dragoste. Alea sunt cadourile mele pentru voi. Mulțumim foarte mult. Să simți și voi puterea dragostei. Da, suntem fani filme de dragoste, sigur că da. Aseară am fost la Pirații din Caraibe, foarte de dragoste. Foarte, ne-a plăcut foarte de dragoste. No, dar ne-a plăcut foarte mult filmul ăsta ca și paranteză. Ok, succes maxim cu piesa ta nouă, Power of Love. Să auzim peste tot și să ne întâlnim cu ea și la Summer Kiss, că vine în curând nebunia de la mare. Abia aștept. Ok, te-am pupat, seară faină să ai. Înainte să trimitem fata acasă, încă o dată spune-ne Facebook-ul, Twitter-ul, site, unde te găsește lumea, unde dă lumea de tine. Păi, normal, trebuie să intre pe elliewhite.com și de acolo vor fi clar automat redirecționați către toate rețelele de comunicare. Facebook-ul Ellie White Official, am mai spus. Am înțeles. S-a notat, l-a reținut toată lumea. E bun. Foarte, foarte multe păreri pozitive pe facebook.com/kissfmromania, pe pagina Scuze, de am Facebook. E Ellie White Music. Ziceam păreri foarte, foarte bune pe Facebook-ul Kiss FM România. Tare piesa, I love it, ne place foarte mult Power of Love, este genial. Cineva zice că e de mult lansată. E pe net, de câteva zile lansată. Este de câteva zile. Ellie White, o scumpă, o ador, spune Alexe. Cineva ne salută din Bulgaria și așa mai departe. Salutăm și noi Bulgaria. Foarte tare. Vă ascult mult încă o dată și ne auzim la Kiss FM. Să fie, mulțumesc, pa, pa. Ciao. Bun. Continuăm mixul cu Plan Win. Ia, Bibi. Mateo și Limur, champion. Și Copy Parrot, some love, Kama Hava. Începem acum 30 de minute sau 32 de minute de mix, ne întrerup de absolut nimic. DJ Anx și Olix la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Being your love deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my I've been so lost. girl. I will love you more and more. Oh. Me, I love you more and more. On the bed, on the floor. Pretty little señorita, let's put your music on. גם כשעצמך כמה, כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בנשמה גם כשעצמך și pentru cei de pe Facebook, pentru familia mea, pentru fosta mea iubită Lavinia, vreau și eu Deep Side DJs Never Be Alone, vine cu siguranță puțin mai încolo. Aș dori și eu un delichis pentru tatăl meu Maier Laurențiu și pentru Hasan, șeful galeriei de la FC Botoșani. Ne vedem mâine la meci Forța Botoșani, semnează Iulian din Botoșani. Și cineva care vrea să știe la ce ori ajungeți voi în clubul din Slatina. Undeva, zice cine? Mihai din Drăgășani. Undeva după miezul nopții, desigur. Și apropo de evenimente, pentru că dacă e joi, e weekend la noi și de mâine începem oficial weekendul. Să spunem așa, sâmbătă, Kiss Kiss in the Mix Party cu DJ Young in the Mix, Scena Cafe Galați. Iar partidul Kiss FM, ediția 181, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire vineri în club la Scena din Slatina, iar sâmbătă ne vedem în club Liquid din Sibiu. Nebunie maximă ce poate stic la Kiss FM în weekend. Simplu și Alex, iar acum Convict. Pete Leffer, Be My Lover. Și I'm Not, Tell Me Why. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss Kiss. Out. Be my love, be my friend. se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Fără 20, încă 3 super hituri mixate imediat. Ne întâlnim cu Sasha Lopez, All My People, un remix nou nou semnat Andino Damasi. O piesă lansată în premieră la noi în studio, Michelle și Randy, Only You. Și apoi DJ Project și Julia Mietor de noi. În câteva clipe o să dăm startul de rechisturilor pe facebook.com/kissfmromania și de asemenea ne ocupăm și de cele de pe SMS-urile care vin la 0722 20 60 20. Până atunci să vă spunem despre campania Ziua ta norocoasă, campanie care se întâmplă în fiecare dimineață la Cronica Cârcătașilor. Dacă cârcătașii... Exact. Luna aleasă de cârcătași dimineața, pune una și sună la Kiss FM fiecare dimineață dacă ești ales sau aleasă și cei care te sună, adică desigur cârcătașii, ghicesc ziua în care te-ai născut, atunci ești, e sigur ziua ta norocoasă pentru că te-ai ales cu 1000 de euro. Da. dacă primul ascultător nu e compatibil cu ziua spusă de cărcotaj, următorul poate câștiga 500 de euro dacă îi se nimerește ziua de naștere. Tot așa, al treilea 200 de euro, dar toți au din oficiu în momentul în care se înscriu și sună la Kiss FM 100 de lei. Bun, continuăm mixul exact cu piesele pe care vi le-am promis și în câteva clipe dăm startul dedichiselor pe facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss for the people. Come on! Shaking, eyes are full of shame. Ești numai minte, stai când stau aici. Pe când tot aștept să mă alini. Young și Olix. Yo, Kiss Kiss in the Mix, DJ Project și Julia, mi-e dor de noi. Luăm o scurtă pauză, iar după pauză ne întâlnim cu... Laura, No, no More Tears, Deepside DJs, Never Be Alone și Andreea Bănică. Vine cu Sexy. Mâine avem o premieră foarte, foarte tare la Andreea Bănică Sexy, remixul DJ Young și Aisa. Bun, îl așteptăm, îl așteptăm. Până atunci, pauză scurtă, ne întoarcem cu cele trei hituri promise, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. I can't get enough. Kiss, Kiss, Kiss, Kiss FM. Back to the mix. His Kiss in the mix. Back to the party. Yo, Kiss Kiss in the Mix, deja ați auzit ca teaser, așa, refrenul piesei. Da, avem, avem un nou, o nouă opțiune de teaser aici în softul nostru de mixat. De la aici la începe piesa, softul pune automat refrenul salvat de noi anterior. Bun, hai să ne ocupăm de, de richisurile primite de la voi la 07facebook.com. Pe facebook.com/KissFM România avem așa, Cosmin Liță, vreau și eu un derichis pentru gândăcel care vă ascultă non-stop, Alexandra Stan, Get Back să fie. Ioana Dobrică, pentru prieteni, ok, Mr. Dragon din nou, ar fi fost frumos să nu ne repetăm cu derichisurile, pentru orașul Petroșani și pentru vecina mea, Angela, yeah, și normal pentru Kiss of Money. The Girl Next Door, nu așa oricum. Andrei zice să fie pentru Balon și prietenii mei de pe Facebook și pentru cei mai tari DJ, Pavel Cătălin, pentru toată gașca de pe Face, vă iubesc pe toți, un băiat cu ochelari din câte vedem noi aici. Pricope Isabela Nicol, vreau un derichis pentru colegii mei care ascultă Kiss FM și învață pentru teza la istorie de mâine. Sac Noel, Loca People, mulțumesc, și Isabela Maria, hello, derichisuri pentru cei mai buni DJ, pentru bitul meu, pentru prietena mea Andreea și pentru toți Kiss of Money. Mersi, pupici! Și un derichis la care Oliver Simionescu, nu știu cine e, a comentat: aoleu, Ovidiu, ce dedicație lungă! Mai exact, Mureșan Ovidiu, dedicație tatăl meu, cel mai bun prieten pe care îl cunosc și pe care îl iubesc din tot sufletul, care acum este la plimbare pe undeva, sigur vă ascultă și dacă aude să vină mai repede cu ceaiul. În ghilimele, vreau și eu Timothy și Kalina, Welcome to Saint-Tropez. Da, foarte, foarte tare piesa, o să punem poate, poate în ora următoare. Pentru Ovidiu cu tatăl plimbăreț, sigur e pe undeva cu prietenii. Hai să ascultăm piesa Laura chiar acum la Kiss. I feel like I... soul, in my soul. I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Remix oficial al acestei piese by DJ Young and Aisa. Bun, bun, bun, precum ziceam, îl așteptăm. Acum așteptăm piesa Non-House de la 91 minut. E timpul să facem o scurtă pauză. După pauză ne întoarcem cu încă 50 de minute remix plus de rechisurile voastre de pe 0722206020 și facebook.com/kissfmromania. Olix este la butoane astăzi. Rămânem încă o oră împreună. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

The Mix, Manhunt, Call Me Lover, DJ Chaser Remix, avem SMS-ul 0722 20 60 20. Ce bine că sunteți lângă mine cu mixurile voastre. Pentru asta vă iubesc foarte, foarte mult. Și dedic piesa Non-House, fratele meu Cornel, zice Alexa. Asta se întâmpla după piesa Non-House. Da, foarte tare, înseamnă că i-a plăcut, i-a prit. De la Alina pentru Laurenț cu mesajul "Te iubesc și mie este tare dor de tine". Vă pup, chisomanilor, sunteți cei mai tari, mulțumim! Salut, băieți, sunteți super tari și dedic toate piesele și toate remixurile pentru toți chisomanii și pentru voi. Vă salută Cătă din Focșani! Pentru voi un mare mulțumesc pentru că existați cu Dedichis. Vreți voi, Monica, sau ce Dedichis vreți voi? De la Marius pentru Ionuț, vino că s-au ars clătitele și dedic toate piesele serii pentru viața mea, Maria, te iubesc enorm, de mult ești totul pentru mine, Adi cu Y, Elena Gheorghe, chiar acum Midnight Sun. Vine și Claudio Cristo cu Tami, Teach Me, varianta nouă, și desigur Connector, Ring the Alarm. Plus Matias, foarte tare piesa Missing You, super hituri la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Onyx. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Lucky, oh baby, baby. Yeah. Kiss in the Mix, foarte tare, Matias, Missing You. Ne uităm chiar acum pe Facebook pentru că avem derichisuri strânse la postarea mea de, de mai devreme. Avem Spike Ionuț, un derichis pentru... Da. Cine, mă? Nu înțeleg ce scrie acolo. Domnii DJ Paraziți. A, Paraziții. Nu, nu înțelegeam. Nu au loc pe radio sau sunt prea grei, oricum sunteți tari, mulțumim frumos. Da, nu. Da, sunt într-adevăr prea grei. Ar putea să facă niște remixuri așa, clubbing, să meargă în emisiunile de mix. Sigur, n-a striga, așa cum fac și apropo, să știu că hip-hop de afară. Paraziții se scriu cu doi D-i, da? Bun. Da, de-aia nu vedeam bine, nu, da, nu înțelegeam. Paraziți, suntem DJ Paraziți, ceva nu-i bine cu noi. Remu spune așa, unde rechis pentru Ioana Olaru, cea mai pufășenie, fată cu mesajul hai, sâmbătă la club, la partidul Kiss FM, cu Jonesy și Aner și... unde sunteți sâmbătă? În Club Liquid, din Sibiu, nu? Da, da, stai un pic, că... Când... Sunt și Jonesy cu Aner cu voi? Nu, sâmbătă asta nu. Cred că e o confuzie. Da. Sau o să fim săptămâna viitoare la Cluj, nu? Vineri. Vinerea viitoare să fim la Cluj. A, despre vineri vorbește în avans, da, foarte, nu, foarte vineri, tare. Nu, vineri, asta cealaltă. Marea Remus, sunt derichis pentru Ioana Olaru, cea mai pufoș. Ah, tocmai l-am citit, doamne, doamne. Suntem aici la Țepeș. Așa, Radu Țurcanu, pas, ok, Țepeș Cezar, un derichis pentru Nicu, cel mai de treabă și șofer de firmă. Un nume de firmă, da, da, ok. Adică tut, Dora Gruia, Kiss Kiss in a Mix, pentru Kiss FM și iubitul meu să fie cu minte și toți clujenii și pentru Alba Iulia și Ioana Dobrică, pentru Radu mulțumesc și cam atât, nu, pentru moment. Da, domnul Spike Ionuț ne-a nebunit cu mesajele acolo. Vorbește piesă care ne... Da, zi. Domnul Spike, vorbește tu cu cei de la Paraziți să facă un remix club, Paraziții Club Remix. Ar fi ceva. Avem o piesă mega, mega tare chiar acum, Lucenzo și Alex Barrera, Danza cu Duro, DJ Danny Booty. După care noul single Alexandra Stan, Get Back ASAP. Vine și Snoop Dogg cu Wet, David Guetta Remix. Și Enrique cu Ludacris, Tonight I'm Loving You. DJ Young și Alex cu voi până la 10, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Del sol que se te metió y no tenés aquí a caminar.

planned for today. Și Silvia, cel mai recent single al lor, Feeling Love, DJ Bone Remix. De altfel, o piesă lansată în premieră la Kiss Kiss in a Mix, dar asta este o variantă de 1 mai lansată. DJ Bone Remix sună foarte bine. Domnul Boba, ce părere aveți despre această piesă? Foarte frumoasă, foarte frumoasă. Foarte, cine ești care a mixat-o? Foarte atent, ca de obicei. Bine ai venit la Kiss FM. Băi, cum să fii atent? Stai seara la ce mă uitam eu. Ia să vedem. Pot doar să-ți arăt. Adică cât de atent pot să fiu. Frumos, am văzut un articol interesant dintr-un ziar de mare senzație. Iată, se întâmplă de resubt o piesă interesantă pe care o știm foarte bine. O piesă interesantă pentru că acest domn și această domnișoară care cântă în fundal vor fi invitați în această seară la Mr. Boba în program. Mai se exact, întâmplă imediat după ora 23 la Kiss in the Night. Mai exact, LLP și Miss Sunshine vin să vorbească despre Sensation și despre colaborarea lor. Și nu numai. O pui să cânte, da? O pun să cânte. Și pe LLP ce? Să zică poezii? Să mixeze? Nu știu, să țină ritmul. Să se ia ritmul. Și lui. Un DJ cu părul creț. Ba nu, că ăsta n-avea păr. Da. Ok, bine. Să fi crescut, bă, bine, eu știu. Ok, LLP și Miss Sunshine la ora 23 la Kiss Kiss in the Mix, in the night. Mix in the night, da. Kiss in the night. Rămâneți cu Mr. Boba așadar, deja am intrat cu minut în programul lui. Nu e problemă. Practic, programele astea două am stat eu și am ajuns la următoarea concluzie, se contopesc așa. Se completează unul pe altul. Exact, sunt complementare, complimentare, că ne și complimentăm reciproc. Da. Și mai mult decât atât, avem împreună un program și durează 7 ore. Foarte tare. Wow, noi suntem warm-up pentru Mr. Boba. Dacă am mixat și reclamele, chiar am putea să... Da. O să fie o nouă modă, cu siguranță, câțiva ani. Reclame mixate. Bine, la alții e, da. Gata, ne auzim mâine de la 7 la Kiss Kiss in the Mix, varianta de weekend, când vom mixa back-to-back DJ Young și Olix. Adică o să mixăm un fel de KFC cu McDonald's și cu Burger King și back-to-back, la vechi, vă promisați. Da. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You are listening to Kiss FM.